Bu ikinci edebi. Üçüncü edebi neyme? Ve yüstehabbu en yukaddime riclehul yusra fid duhul. Sünnet diye en yukaddime ön örtü ayağını salmalı, çep ayağını. Diye. Girende ön örtü neyme? Çep ayağını salmalı. Ve yumna fil huruç. Çıkanda da neyme? Sağ olan çıkmalı. Çep bilen girmeli, sağ olan neyme? Çıkmalı. Sebepten sağ taraf kovuda da kullanılıyor. Çep taraf neyme? Pesamarlar da kullanılıyor. Tuvalet neyme? Kovu yer mi? Ervet yer. Ervet yer. Janşun neyme? Ervet yere çepin ulan giriyor. Ervet yerden çıkanda da birinci kovu tarafını çıkar yani. Sağ tarafını çıkar yani. Ama meçide giremez neyme? İlki sağımız sal yaz. Kovu tarafımız ön üstülüt yaz. Ve neyme? Çıkamızda da çepimiz çıkar yaz. Kovu da adamı da kovu yerden son çıkar yaz. Şunu olur mu? Son. Neyme için sağımızı son sal yaz. Ve zâlike liyekûnet ve zâlike likûnit teyâmuni fîmâ huve şerîf. Sebebi diye ol hareketimizin çepimizi barınca salıp sağın barınca çıkarmadan çıkarmaklığının sebebi diye el teyamun sağ ulan başlamaklık fîmâ huve şerîf avrayılı kovuda atlarda kullanılıyor sağ taraf. Ve teyâsur ve çep tarafın çepelin fîmâ huve gayru şerîf yani avrayısız kovuda yerlerde kullanılıyor diye.